wściekłość nie gasnie. Tylko przybiera różne kształty, gwarantuję ci nie zaczniesz, bo snu nie jesteś warty. Grajmy w otwarte karty, średniej klasy reprezentant. Intelekt można zamknąć w jednym słowie temat. Wiesz, jest biedna dupa, no wolna z tego trupa. Wginie cienia na stupa, rekrawą się nastukał. Przy boku pusta sucha, telefon z androidem. Żenada przepijana, wiochą zakrytana wstydę. Nie patrz na tą glinę, co lubi jak się liżą lesby. Ale brzydzi się pedału, was myśli, że jest niezły. Wychodzę stąd, idę, potrafią mnie te pile. To dokładnie i pomału zatruwają każdą chwilę. Załóż, że się urodziłeś, chociaż ci to odpowiada. Sterowana, głupia ci mody, się do wszystkiego nadam. Sam sobie wkładasz, chłopie, do głowy głupotę. Już za mnie władasz, kupili cię za marne złote kotek. Święta, a wódkę zapraszamy na chrzciny. Spędzone u normalców, chłopaka i dziewczyny. Zacierzewione szmaty, katolickie skurwysyny. Razi mnie wariatem, prowokatorem bez powodu. Kontestuję rzeczywistość, nie dla wiecznego płodu. Ma się więcej miłosierdzia niż dla nowo narodzonych, których kurwy, a nie matki, pozabierały domy. Pierdolę tolerancję z anteny TVN-u. Pozorną elegancję, naprawdę nie wiem czemu. Ludzie są ciągle ślepi, w dupie mają prawdę. Pewnie tak jest wygodnie, wycele i zabawie. Będzie trzeba ukradnę, będę musiał po szmale rozwalać serce, w którym żyję. Twoje gości żale, złapię mocno za szyję i się kurwo zaczniesz dusić. A terroru po wystarczy głupie popierać uczy. Za dobre imię Polski trzeba zbombardować wioski. Wykonali rozkazy, to mają być kurwa wnioski. Choć odczuwam masę troski, to pierdolę. Patrz mi se wyselaj, cały rząd podpalić. Każdy kurde wynik wystawić obory i rozkurwić. Urzędy miasta, ustawia rośnie w siłę. Wiesz, czy dzień nie ciągle straszna, kopnij się, bo to w tyłek. Poryjów się pochadzać, postaw wrogą mogiłę. Weź broń i kurwa jazda. Wartości tradycyjne, zajebać o szepiecu. Przywiązanie do symboli, torturować jeźdźców. Kiedy wszystko się pierdoli, to naprawdę nie ma sensu używać na prejpoli, gdzie się uciec do tu z bezu. Ja czekam w sumie, kurwa dobry produkt. Trupy zawsze się sprzedają, to najlepszy domu. Wytrwa to szybko znajdę, odpowiedni target. Bo mam przeogromą frajdę, z poszynania waszej kartą w skarbie. I tak się do was pomogę, chociaż was kurwa bym zajęła. Zajęła bym was, ale bym opłynął ręcznik, żebyście wytarli swoje brzydkie mordy z krwi. Tak was kurwy nienawidzę, sfele pierdolone. Papieża wyzywacie? A co on wam kurwa zrobił? Że głosił dobro, że mówił dobre rzeczy, że nam na głowę do pokoju? To jest kurwa takie złe? Te pierdolone pedale, młody socjalisto zajebany w dupy? Sam jesteś chujem Polakiem, co wyrzekłeś się polskości? Ni chuja! Jesteś pierdolonym Polakiem, niestety. Kozak mi cię tak kurwo kopał, jak kurczaka ty. Jebany cel. Ty trup kurwa, tlan trup Jana Pawła II. Co ty odpierdalasz ty, pedale pierdolone? Bym cię kurwo spotkał, to bym cię zajebał tymi rękoma ty. Jebańcu. Byś kurwa przepraszał, byś chuju. Przepraszał byś kurwa, jakbym cię spotkał na ulicy ty. Pedale 20 kurwa kilo.